this. Musical disc designed to make you turn and twist. Oh yeah. मुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, एक तेरे सिवा कोई और मुझे बाता नहीं है। Sorry, I can't say that in there.